मैक्सिकन मिट्टी कलाकार जोस फीना, वो आर्टिस्ट मेक्सिको में अपने स्टूडियो में काम करती थी। उसे जो कुछ भी बाहरी दुनिया में दिखता वो उन्हें मुलायम मिट्टी से बनाती। एक सूरज, दो परियां, तीन घर, उसका नाम है जोस फीना। यह उस आर्टिस्ट की कहानी है। ओकाटियन मेक्सिको में हर एक इंसान को उस गुलाबी दीवार के बारे में पता था। दीवार पर बनी मिट्टी की रंगीन आकृतियों को लोग बाढ़ के बाहर खड़े होकर निहारते थे। दीवार के पीछे आंगन में माँ और पापा अगुइलर मुलायम मिट्टी से कलाकृतियां बनाते थे। बेबी जोसफीना मजे में छोटी छोटी मिट्टी की आकृतियों को आंगन में बनते हुए देखती थी। कुछ बड़ी होने पर वो भी अपने हाथ से मिट्टी का काम करने लगी। जब पापा भट्टी में मिट्टी की चीजों को पकाने के लिए रखते तो जोसफीना उन्हें बड़े ध्यान से देखती। बाद में माँ भट्टी में लकड़ियां डालती, फिर वो मिट्टी की कलाकृतियों को पकने के लिए पूरे 7 घंटे तक इंतजार करती। बाद में जोसफीना अपने बनाए छोटे छोटे बच्चों, जानवरों और चिड़ियों को खुद अपने हाथ से रंगती थी। धीरे धीरे साल बीते, धीरे धीरे साल बीते, माँ और पापा का देहांत हो गया, पर जोसफीना मिट्टी का काम करती रही। फिर जोसफीना का पहला बच्चा हुआ। उसके बाद भी जोसफीना काम करती रही। फिर एक के बाद एक करके उसके कई बच्चे हुए, कुल 9। उसके बावजूद जोसफीना मिट्टी का काम करती रही। रोजाना वो घर के आंगन में जाती। वहां उसका पति होजे मिट्टी गूंथता और बच्चे उन कलाकृतियों को रंगते। जोसफीना रोज मिट्टी से एक नई दुनिया रचती। एक दिन उजाला होने से पहले जोसफीना ने आकाश को सूरज से चमकाया। फिर उसने दो परियां बनाई और उन्हें पंख दिए जिससे कि वे आसमान में उड़ सकें। जोसफीना ने 3 मिट्टी के घरों में खिड़कियां और दरवाजे लगाए जिससे कि घर में सूरज का प्रकाश आ सके। सूरज के प्रकाश में फूल खिल उठे। जोसफीना ने फूलों की भीनी भीनी खुशबू सूंघी। फूल बेचने वाली 4 औरतें बनाई। दोपहर की तपती धूप में जोसफीना के आंगन में 5 किसान खेतों में काम करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नीचे घाटी के खेतों में मेहनत करते हैं। जोसफीना ने 6 माओं के लिए 6 छोटे शिशु बनाए। सभी औरतों ने बच्चों को अपने कलेजे से चिपकाया था। स्थानीय संगीतकारों की धुनों को सुनकर जोसफीना का मन खुद नाचने और गाने का करता था। जब सूरज ढलता और अंधेरा छाता तब जोसफीना के 7ों संगीतकार अपनी धुनों से शाम का स्वागत करते। सांझ के समय जोसफीना अपने माँ पापा को स्वर्ग में याद करती। जोसफीना के साथ साथ 8 मातम मनाने वाले लोग भी दुखी होते। जोसफीना एक कांटे से उनके आंसू बनाती थी, पर जिंदगी चलती रहती। जोसफीना अपने हाथ से बनाए 9 कंकालों पर हंसती। उसे अब रात के सन्नाटे से कोई डर नहीं लगता था। उस अंधेरी रात में जोसफीना ने 10 सितारे बनाए जिससे कि वे काले आसमान में टिमटिमा सकें। 10 तारे टिमटिमाए, 9 कंकाल गोल गोल नाचे, 8 मातम मनाने वाले रोए, 7 लोग नाचे, 6 माओं ने अपने बच्चों के साथ इंतजार किया, 5 किसान फूल लेकर आए, 4 फूल वाली औरतों ने 3 घरों में जाकर फूल बेचे, 2 परियों ने सब पर निगरानी रखी। फिर धीरे धीरे आसमान में सूरज उगा। उसके बाद जोसफीना चैन से सोई। मैक्सिकन मिट्टी कलाकार, वो आर्टिस्ट मैक्सिको में अपने स्टूडियो में काम करती थी। उसे जो कुछ भी बाहरी दुनिया में दिखता वो उन्हें मुलायम मिट्टी से बनाती। एक सूरज, 2 परियां, 3 घर, उसका नाम जोसफीना है। यह उस आर्टिस्ट की कहानी है।